सर्वप्रथम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ ईश्वर सब कुछ कर सकता है, कुछ है प्रश्न वो ओम थोड़ा बड़ा ही बस ओम सुनाएंगे था पीछे। हाँ अच्छा, वो सज्जन कहाँ गए कल जो अंतिम प्रश्न कर रहे थे? वो युवक थे ना एक दिल्ली के, आज नीचे बैठे हैं। अच्छा अच्छा, मनु जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? ठीक बात है, जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा, आइए आपकी पूछा था मैंने अभी आपके लिए, तो कहां गए? आगे आ जाइए। जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा दुख कौन सा है? क्या मनीष नाम बताना है? मनीष मुनीष। हाँ आगे आ जाइए डॉक्टर साहब, चले। तो क्या उत्तर आएगा? देखो जिसको हाथ खड़ा करना है, अभी किसने उत्तर दे दिया? ऐसे नहीं बोलना, आप तो पुराने बहुत, कोई बात नहीं चलो, क्योंकि पुराने उनको सबको तो आता ही है, उनको अंत में पूछते हैं जो पुराने हैं। जो नए व्यक्ति हैं जो पहली बार आए, मतलब इस विषय की चर्चा में है, जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा दुख, डॉक्टर साहब आप बताए। ईश्वर से अलग होना। ईश्वर से अलग होना। हाँ मनीष जी, जीवन के ध्येय का ना पता चल पाना, जीवन के अस्तित्व उद्देश्य का ना पता चल पाना, और जीवन पूरा विदित हो जाना। हाँ जी, हाँ जी बताइए। अविद्या। हाँ जी, पीछे बैठे कुर्सी पे बैठे हैं। अविद्या मृत्यु का दुख। हाँ आप सेल्फ मोक्ष को न पाना। और कोई उत्तर? राजेश जी नहीं। हाँ महेंद्र भाई आप ही बताइए। मृत्यु। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा दुख है शरीर को धारण करना। शरीर धारण करना ही दुख है। और हम जब बच्चा जन्मता है तो पेड़े मारते हैं ना, ये मैं दार्शनिक भाषा बता रहा हूं आपको, उस तरह लौकिक दृष्टि से हम नहीं ले रहा। जीवात्मा के लिए शरीर धारण करना ही सबसे बड़ा दुख है। ये शरीर है तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं हमको, क्यों जी? अगर शरीर नहीं होगा तो कोई दुख नहीं होगा हमको। जितने दुख है शरीर के कारण है, ये संबंध है, मोह जुड़ा है, अविद्या जुड़ी है, सब शरीर के है तो है ना। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो कोई दुख नहीं रहेगा। न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, पैदा होते ही रोकता है इसलिए। हाँ वो न्याय दर्शन में आता है ना कि मृत्यु को रोक नहीं जन्म को रोको। क्यों महेंद्र भाई ऐसा ही आता है ना, जन्म को रोके तो मृत्यु रोके। लोग मृत्यु को भागते हैं कि मृत्यु को रोक, मैं मृत्यु से बचू। अब जिसने शरीर धारण किया है वो अवश्य मरेगा, आप कितना मौत से बच के भागेंगे, कितना भागेंगे, भाग भाग के काम, आखिर तो मृत्यु आने वाली है भाई। मृत्यु से बचना है तो जन्म को रोको। मृत्यु का कारण क्या है? जन्म है। कारण अभाव कार्य अभाव, जब कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। अब हम मृत्यु को टाल नहीं करते, मृत्यु से बचते हैं, लेकिन ऋषि लोग कहते हैं दार्शनिक दृष्टि से जन्म को रोको। दूसरा जन्म होगा ही नहीं तो फिर दुख होंगे नहीं। ये सारे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक जीवात्मा तो बेचारा इतना अणु मात्र है, उसको ये 60-70 किलो का पिंड उठा के रोज चलना पड़ता है। खिलाओ पिलाओ नहलाओ दाढ़ी करो स्नान करो फिर बड़ा फिर रोगी हो फिर दवा लो, ये किसके लिए करना पड़ रहा है? शरीर के लिए। दाढ़ी तो बढ़ गई, बाल बढ़ गए, ये रोग हो गया, ये रोग हो गया। तो जीवात्मा अपने पिंड इतने 70-80 किलो के पिंड को लेकर घूमता फिरता है, तो ये दुख है कि नहीं है? दार्शनिक दृष्टि से सबसे बड़ा दुख है शरीर को धारण करना, लेकिन उस दृष्टि से समझ में नहीं आएगी बात ये। क्या जी भावेश जी समझ में आ रही है? तो शरीर को धारण करना ही सबसे बड़ा दुख है। तो इसीलिए ऋषियों ने कहा जन्म को रोको, मृत्यु को आप रोक नहीं सकते। अब जो व्यक्ति जन्मा है वह उससे मरेगा। जन्म के होते ही व्यक्ति की मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। आई बात पकड़ में? दार्शनिक भाषा बता रहा हूं। व्यक्ति के जन्म होते ही उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। आप मृत्यु को रोक नहीं सकते। जो उत्पन्न होता है वो विनाश होता ही है, जिसकी उत्पत्ति उसका विनाश है, जो जन्म है वो मरेगा। राजेश जी आपका चेहरा नहीं दिखता मेरे को, जो परिचित है जो एक है लेकिन जन्म होने के बाद अगर पूरा जन्म बीत जाए और आपने अपना लक्ष्य को नाम मिल पाए वो भी बहुत बड़ा दुख है। हाँ वो तो दुख है ही। 100 वर्ष की गई हम पता नहीं हमें किस लिए पैदा हुए। मैंने मेरा कहने का तात्पर्य सबसे बड़ा दुख, वैसे दुख बहुत है, दुख तो सारे दुख ही है, पापड़ बेलने पड़ते हैं सब। अब इसको मैंने ना खिलाओ पिलाओ नहलाओ ये लेके इसको घूमो, क्यों जी रसोई करना, रसोई करना, ये करना ये करना, बच्चे बना कितने मकान चाहिए, उसके लिए कपड़े चाहिए, भोजन चाहिए, दवा चाहिए, ये चाहिए। जीवात्मा बेचारा इतना हेल्प और 70-80 किलो का पिंड लेके बेचारा घूमता रहता है। बंधन है ना, ये बंधन है, शरीर धारण करना बंधन है। तो इसीलिए ऋषि ने कहा मुक्ति में जाओ। अब देखो ये पिंड है तो हमको क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, टिकट चाहिए। अब मोक्ष में होंगे ना वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ना टिकट चाहिए, पर घूमता रहे कहीं भी जीवात्मा मोक्ष में, कहीं लोग परलोक में कहीं भी घूमे, कोई वीजा नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, घूमते मुक्त जीवात्मा घूमते ना, कितने घूमते। तो पुरुषार्थ तो शरीर से होगा जी, वो तो पुरुषार्थ, जब आप बंधन में आए तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा ना उसके छूटने के लिए। शरीर के कैसे मुक्ति में चले जाए? बिना शरीर के नहीं जाएगा, बल्कि समझने की बात है यहाँ। शरीर धारण करना उस तरह से आप मुक्ति में है तो शरीर नहीं दुख नहीं है ना फिर। अर्थात कहने का मतलब है कि मुक्ति से अधिक दुख तो शरीर धारण करना है ना। अगर मुक्ति में तो शरीर नहीं हुआ तो कोई दुखी नहीं है हमको। देखो मुक्त जीवात्मा है ऐसा बताया गया। मुक्ति की अवधि आपको पता है? किसको पता? हाथ खड़ा करेंगे। मुक्ति की अवधि कितने काल तक जीवात्मा मुक्ति में रहता है? नहीं बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, जिसको पूछ मणि भाई बताएंगे। मणि भाई हाथ खड़ा किया है। जीवात्मा तो शरीर धारण करना ना पड़े, शरीर के बिना जो कुछ चाहे जो मिल सके। अवधि अवधि कितना समय लागे, कितना समय सुधी मुक्ति मारे? कितने काल तक जीवात्मा मुक्ति में रहता है? किसने हाथ खड़ा किया था? और हाँ जी आप बताइए, आप 31 मील आपने आपने पीछे वाले आप 1000 बार इस सृष्टि का निर्माण होना इतना ही प्रलय होने के बराबर। नहीं अभी ठीक नहीं आया, परफेक्ट पीछे पीछे बिल्कुल पीछे कौन बैठे हैं? हाँ जी आप है हाँ बिल्कुल ये बराबर 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक जीवात्मा मुक्ति में रहता है। कितने? अब आपको हिसाब नील का तो आधुनिक गणना में नील है नहीं, अरब खरब तक है आगे नहीं है, 10 खरब ऐसा बोलेंगे। 36,000 बार सृष्टि 36,000 बार बनती है बिगड़ती है बनती है बिगड़ती है बनती, तब तक जीवात्मा मुक्ति में रहता है। एक एक सृष्टि की आयु कितनी है? 4,32,00,000 वर्ष तक सृष्टि बनी रहती है और 4,32,00,000 वर्ष तक प्रलय रहता है, अर्थात 8,64,00,000 वर्ष। उनको मल्टीप्लाई कीजिए 36,000 बार तो 31 नील 10 खरब 40 अरब हो जाएंगे, इतना काल है। अब समझ में आया ना कितना लंबा काल है? लेकिन पौराणिक लोग क्या मानते हैं, एक जीवात्मा मुक्ति में गया तो वो फिर मुक्ति में पड़ा रहेगा, फिर वो कभी वापस आएगा ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब आपने पहली बार सुना ना ये चीजें? हाँ मुझे आपने पहली बार सुना। कुछ लोग ये जो पौराणिक मत वाले मानते हैं, लेकिन वैदिक मान्यता ये है कि एक बार जीवात्मा मुक्ति में गया तो वो मुक्ति में पड़ा नहीं रहेगा। क्यों? कि कर्मों का फल सीमित होता है, जितने कर्म किए उतने काल तक उसको फल मिलेगा। अब वो सारे जीवात्मा धीरे धीरे सब मुक्ति में जाएंगे तो सृष्टि में कोई रहेगा ही नहीं, ये तो अनादि काल से प्रवास से अनादि चल रहा है। तो मुक्ति के बाद भी जीवात्मा वापस आता है, लेकिन वो इतना लंबा काल है कि 36,000 बार ये सृष्टि बनती है बिगड़ती है बनती है बिगड़ती है बनती है बिगड़ती है, तब तक जीवात्मा ईश्वर के आनंद में निमग्न रहता है। एक सृष्टि की आयु बताई 4,32,00,000 वर्ष, ये ब्रह्मा का दिन, और 4,32,00,000 वर्ष की रात्रि अर्थात प्रलय का, तो उनको दोनों को मिलाइए तो 8,64,00,000 वर्ष होंगे। उसको मल्टीप्लाई कीजिए 36,000 बार तो 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष होंगे। उतने काल तक जीवात्मा बिल्कुल लेस मात्र भी दुख नहीं भोगता, ईश्वर के आनंद में घूमता। और बताया आगे क्या कि ये ब्रह्मा क्या क्या प्रश्न है? मैं पूछ रहा था आपसे कि ये जीवात्मा सभी अपना पुण्य खत्म होने पर आ जाते हैं, मतलब जो भी जीव जन्म ले लेते हैं, तो ये 36,000 वर्ष का उनका पूरा हो जाएगा। कैसे? मतलब मैं समझा नहीं आपके। जो मोक्ष में जाता है आपने जैसा कि हाँ जी जी जी 36,000 वर्ष हजार बार हाँ। पृथ्वी का ये संसार का प्रलय विलय ना हो, हाँ हाँ। तब तक वो मुक्ति में रहता है। मुक्ति में गया तो वो उतने काल तक ही रहेगा, जब जाए तब से गणना। हाँ जब जाए वो मुक्ति में जाए, जब जाएगा ना तब से गणना शुरू। 36,000 तो आगे पीछे होंगे ना, आगे पीछे होगा तो उसकी गणना उस समय से होगी ना। आपकी उम्र मेरी उम्र डिफरेंट है, सृष्टि तो एक बार 15 होगी होगी, सब कुछ नष्ट हो गया है, तो उत्पत्ति हुई तो सृष्टि एक दो तीन, एक सृष्टि नहीं ना, बहुत सारी सृष्टियां है ब्रह्मांड में। आप एक सृष्टि क्यों मान, एक पृथ्वी क्यों मान रहे हैं आप? बहुत सारी पृथ्वियां हैं इसी के लिए, इसके बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, कहीं प्रारंभ होता होगा हमको। चलो हम इतने अभी पहले प्रयत्न तो करें, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो भी दिला देंगे, वो कहते हैं कुछ ब्याज भी करो इतना तो मेहनत करे व्यक्ति इतने प्रश्न ढूंढता है, जैसे एक दिन मेरा कम न हो जाए मुक्ति में, जैसे आज ही समाधि लगी और मुक्ति में जाने की तैयारी होगी ना, तो ऐसे विचारता है कि मेरा कुछ दिन तो कम नहीं हुआ, मैं आज चला जाऊंगा बस। कोई है नहीं तो आलू है तो जब प्रयत्न करे, नहीं तो नहीं है। नहीं नहीं मालूम है ना, शब्द प्रमाण है, ऋषियों के प्रमाण है, सब प्रमाण है। हाँ बोलिए। जैसे ये कह रहे थे कि वो तो अलग अलग है, मतलब जैसे 31 मील, 10 खरब, 40 अरब, इतना समय तो जब से शुरू होगा उसके लिए उतना पूरा ही करेगा, पूरा ही करेगा, भले ही चाहे सृष्टि। अभी भी समझ लो कोई जन्मता है तो उसका काल पूरा होगा तो उसको अभी भेज देंगे, उसके थोड़ी को प्रलय इंतजार करेंगे इतने में, वो अभी गया है समझ लो तो उसका उस काल में पूरा होगा तो जन्म ले लेगा। ये तो गणना के हिसाब से। हाँ गणना के हिसाब से होगा, कैलकुलेशन के हिसाब से होगा। लेकिन इनका प्रश्न ऐसा जैसे आज ही मुक्ति मेरा दिन कोई कम न हो जाए, ऐसे कम नहीं हो। हाँ एक मिनट, ईश्वर इतना न्यायकारी है, स्वामी सत्यपति जी महाराज के शब्द बता रहा हूँ, इतना न्याय, एक सुई की नोक के बराबर भी वो अन्याय नहीं करता। कितना? सुई की नोक के बराबर, सुई की नोक के बराबर भी ईश्वर अन्याय नहीं करता। वो इतना सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और न्यायकारी है, बिल्कुल न्याय नहीं करता। उस पर विश्वास रखिए, उसकी गणना में कोई भूल नहीं होगी आपको, आपको मुक्ति की पूरी अवधि मिलेगी भोगने को, एक भी दिन एक भी घंटा कम नहीं होगा। एक बार जाए तो सही। हाँ नहीं, हम जाके आए हैं, आपको आप नहीं मान रहे, हम सब मुक्ति को भोग करके आए हैं, क्योंकि ये संसार अनादि काल से है और अनंत काल चलेगा। हम मुक्ति में जाके आए हैं और फिर से प्रयत्न कर रहे हैं फिर मुक्ति में जाएंगे, ऐसा नहीं है मुक्ति में नहीं जाए, है नहीं। हम मुक्ति में सब लोग जाके आए, सब जीवात्मा सब एक दूसरे से कभी ना कभी, कभी ना कभी संबंध भी रहा है, आप मान रहे हैं ऐसा, आपको आश्चर्य लगेगा। अर्थात जितने जीवात्मा है ब्रह्मांड के अंदर, वो सारे के सारे जीवात्मा एक दूसरे से कभी ना कभी पति पत्नी, भाई बहन, चाचा चाची मां बने रहे रहे रहे। आप किसी का भी नाम ले, चाहे लादिन ओबामा हो, ये ओबामा बिन लादिन हो, या ये राष्ट्र प्रमुख अमेरिका का क्या ओबामा, हम सब एक बार कभी ना कभी ना कभी ना मिले हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? कि ये अनादिकाल से, अनादिकाल से है, तो कभी ना कभी हम भी आप भी रहे, पति पत्नी रहे, माता पिता रहे, चाचा चाची रहे, कुछ ना कुछ संबंध रहा है हमारा, क्योंकि ये अनादिकाल से तो हम और आगे भी ऐसा ही रहेगा। हाँ कोई भी मतलब संबंध जी, फिर तो ये जो पौराणिक श्राद्ध निकालते हैं ठीक ही होगा। कैसे संबंध कुछ रहा है जो कहते श्राद्ध निकालते हैं? वो संबंध शरीर का होता है, शरीर नष्ट होते ही सारे संबंध नष्ट हो जाते हैं। हमारा संबंध, मेरा कहने का तात्पर्य है शरीर का संबंध रहा, शरीर नष्ट होते ही सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। ऐसे तो हमारे आप पढ़ते नहीं अभी तक में हजारों हजारों करोड़ों जन्म हुए, हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म हमारे हो चुके हैं और आगे भी होंगे। हाँ तो कई जन्म हो चुके हैं और हम कई बार मिले हैं, बिछड़े हैं, मिले हैं, बिछड़े, फिर अब मिल गए रोजड़ में, फिर बिछड़े हैं, फिर कई जन्म मिल सकते हैं, मिल गए। हाँ जी धर्मेंद्र जी क्या कह रहे हैं? तो ये माना जा सकता है कि आत्मा को उस परमानंद की जो स्मृति है उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए दोबारा वो प्रयासरत है। हाँ कर रहे हैं, ये तो हमारा संस्कार है। सर ये चीज अपन मानी जा सकती है पहले का आनंद की स्मृति। हाँ हमने भोगा है वो आनंद, उसकी स्मृति। हाँ स्मृति भोगा है हमने, फिर से प्रयत्न कर रहे हैं हम, हमने भोगा है। सभी लोग मुक्ति में गए हैं, ऐसा नहीं सब मुक्ति में जाके आए हैं और एक बार नहीं कई बार गए होंगे, फिर आए फिर, क्योंकि ये अनादिकाल से संसार चल रहा है, अनंत काल, उसका अंत है ही नहीं। लोग पूछते हैं अनादिकाल से कब से हुआ इसका, कुछ तो प्रारंभ होगा ना, प्रारंभ नहीं होगा। एक राजा अड़ गया ऐसे कि अनादिकाल का मतलब फिर आप मुझे समझाइए कैसे होगा। भाई अनादिकाल अनादिकाल ही होता है, उसका कोई प्रारंभ नहीं है, वो अनादि के प्रवाह से चल रहा है, तो कोई माने नहीं उसे। राजा बोले अड़ था, तो कोई सन्यासी आया उस गांव में, तो सन्यासी को बोला किसी ने, भाई ये राजा तो बड़ा अड़ियल है, मानता ही नहीं है। बोले क्यों? ये बोले अनादि क्या होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो राजा बोलता है मेरे को एक ऐसी कहानी सुनाओ जो जैसे आप अनादि बोलते हैं वो कभी समाप्त न हो। कैसी कहानी? जिस कहानी का कभी एंड ही न हो। अब बताओ ऐसी कोई कहानी होती है? अब राजा वाजा वानर बोलते हैं, सफेद जैसे होते हैं, उनका दिमाग में कोई बात चढ़ जाती है तो चढ़ जाती है, और मंत्री भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो बोले ऐसी कोई कहानी बताओ जिसका एंड ही ना हो। तो आर्य सन्यासी बोले मेरे को ले चलो उसके पास, मैं बताऊंगा उसको कहानी। तो कुछ थे सज्जन तो बोले आर्य सन्यासी वो ले गए राजा के पास। बोले राजा जी ये आपको कहानी बनाए बताएंगे जिसका कभी अंत नहीं होगा, जैसे संसार का कभी प्रारंभ अंत नहीं है ऐसे ये कहानी ऐसी बताएंगे तो उसका कभी अंत नहीं होगा। बोले अच्छा, बोले करो शुरू। राजा ने कहा, सन्यासी ने कहा ठीक है। देखो एक था किसान, राजा बोले जी। फिर किसान ने एक खेत खरीदा, बोले ठीक है। फिर खेत में उसने बाजरा बोया, बोले ठीक है। फिर राजा बोलता जब फिर, तो फिर बाजरा बोया और उसकी जुताई की बुताई की, फिर बहुत सा अच्छा धान पका। तीन चार महीने के बाद बाजरी हुई, फिर वो सारा हजारों मन बाजरा हुआ तो उसने कोठी में भरा, बड़ी बड़ी कोठियां होती है ना, तो कोठी में बाजरा भर दिया। फिर एक चिड़िया आई, उसमें छेद था तो रोज बाजरे का एक दाना लेके चुग गई। फिर बोले चिड़िया दाना चुग गई, फिर उड़ गई कैसे, फुर। तो राजा बोले फिर, तो बोले चिड़िया आई फिर दाना चुग गई उड़ गई फुर। तो राजा बोले फिर, तो फिर चिड़िया आई, बोले ये क्या होगा, ये कोठी खत्म होगी फिर दूसरा बाजरा ला लेगा किसान। फिर चिड़िया आएगी और एक दाना चुगेगी फिर उड़ गई फुर। राजा बोले फिर, तो फिर ऐसे कोठी खाली नहीं होगी, बात ही आप फिर बोलते जाओगे, मैं फुर बोलता जाऊंगा, ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। बोले ऐसे ही ये संसार भी अनादि है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये अनादि से चल रहा है, ये चलता ही रहेगा। तो संसार ये प्रवाह से अनादि है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मोक्ष में जो व्यक्ति जाता है इतने लंबे काल तक, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक, तो बताते हैं कि एक जीवात्मा कल्पना कर लो आज ही मुक्ति में चला गया, आज से उसकी मुक्ति का काल प्रारंभ गया और आज से वो घूमना प्रारंभ कर दे मुक्ति में, और जीवात्मा की गति कैसी होती है, एक क्षण में वो चंद्रलोक में चला जाएगा, चंद्रलोक से सूर्यलोक में चला जाएगा, सूर्यलोक से पृथ्वी में आ जाएगा, पृथ्वी से लोक लोकांतरों में चला जाएगा, फिर ज्ञान नहीं आएगा। अर्थात इतनी तेज गति से, इतने तो आज रॉकेट भी नहीं बने इतने जल्दी, फिर भी कहते हैं एक जीवात्मा अपने मुक्ति काल में पूरे ब्रह्मांड को घूम नहीं सकता, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। आप विचार करो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक एक जीवात्मा सतत घूमता रहे, चंद्रलोक पृथ्वी लोक तारे नक्षत्र कहीं कहीं घूमता रहे, लेकिन पूरी मुक्ति के काल तक भी सारे ब्रह्मांड में नहीं घूम पाया। कितना आप विचार कीजिए, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। मुक्ति का सुख कितना है, वैसे घूम सकता है, वहां क्या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वीजा की जरूरत नहीं है, टिकट भी नहीं चाहिए, ईश्वर की शक्ति से ईश्वर घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है। एक एक आकाश गंगा 10 खरब आकाश गंगाओं का तो वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है 10 खरब, और कहते हैं कि अंतिम आकाश गंगा जो हमें दिखाई देती है, अब हमारे दूरबीन काम नहीं कर रहे, हो सकता है कि अंतिम आकाश गंगा जो हमको दिखाई देती है उस पर ये दूरबीन रखे तो और उससे भी अधिक आकाश गंगा हमको दिखाई दे, इतना अद्भुत विचित्र ये संसार इतना बड़ा है, ब्रह्मांड है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मानो आप कितना बड़ा सुख मिलता है, चंद्र में जाओ उधर जाओ और कोई भूख प्यास नहीं, सर्दी गर्मी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, बस आनंद ही आनंद, कपड़ा सवारी नहीं है, कपड़ा भी नहीं सवारी भी नहीं, कुछ नहीं, बस आनंद ही आनंद में मग्न रहो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक, कितना आनंद है कि नहीं है। इसीलिए ये शरीर तो बंधन नहीं लगता, इसमें तो हम बंध गए 70-80 किलो के पिंड में। तो यही चीज है कि मुक्ति का सुख, मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, सबसे बड़ा दुख है ये शरीर को धारण करना, शरीर से छूटो। अगर शरीर सहायक है हमारा, शरीर नहीं होगा तो हम मुक्ति में नहीं जा सकते, आई बात समझ, उस पर भगवान का ये कर्ष मृत्यु का कर्ष के रूप में प्राणी को जन्म देता है। समझा नहीं मैं आपका प्रश्न। भगवान जो है प्राणी को जन्म देना जो है एक श्राप के अनुसार हो, श्राप श्राप ने उसके कर्मों के फल के श्राप तो कौन देता है? जो द्वेष करता है, गुस्सा करता है। ईश्वर गुस्सा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, वो तो न्यायकारी है, उसके कर्मों के अनुसार उसको फल देता है, श्राप नहीं देता है। तो मनुष्य जन्म दिया इनको तो और श्राप, जिसको ये पशु पक्षी बनाया। तो वो पौराणिक ग्रंथों में श्राप देना, वैदिक ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा श्राप देने का, और श्राप देने से कोई होता नहीं। वो तो पौराणिक ग्रंथों में है, श्राप का श्राप दिया इस ऋषि ने उसको दिया, लेकिन वैदिक आर्ष ग्रंथों में आपको श्राप वाली बात नहीं मिलेगी, आपको कहीं भी ऐसा नहीं होता। तो ये बात समझ में आ गई? पौराणिक खत्म कर वैदिकों को उत्पन्न करो, अपनी लकीर बड़ी करो, वैदिकों को बढ़ाओ, वैदिक विद्वान बनाओ, वैदिक उपदेशक, वैदिक प्रचारक, वैदिक आचार्य, वैदिक विद्वान, वैदिक सन्यासी, जितने अधिक होंगे तो पौराणिकों पर बिड़ लेंगे। लेकिन आज तो पौराणिक ही बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हमारी संतानों को वैदिक शिक्षा नहीं दे रहे। हाँ, हमारी संतानों को भी हम नहीं दे रहे, क्या करें। तो ये स्थिति है। तो वैदिकता को बढ़ाओ तो पौराणिक अपने आप कम होंगे। लेकिन दुरावस्था ये है कि उल्टा नो वैदिकता घट रही है और पौराणिकता हम पे दंड ला रहे, बढ़ती जा रही है। चले अगला प्रश्न। संसार का सबसे बड़ा आकर्षण कौन सा है? अब नया प्रश्न मेरे को याद है। ये संसार का सबसे बड़ा दुख हमने देखा, संसार का सबसे बड़ा आकर्षण हमको याद खड़ा नहीं हो रहा है। बोल रहे हाँ जी शेखर जी, रूप। हाँ आप जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। आप पूरे संसार में शासन करने की इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति करना वो पावर। और कोई उत्तर? हाँ रश्मि बेन, ईश्वर। कहाँ ईश्वर के प्रति आकर्षण है? ईश्वर के प्रति लोग उदास हैं, कोई नहीं आकर्षण। नहीं आकर्षण वो अलग बात है। दार्शनिक दृष्टि से पूछा मैंने, संसार का सबसे बड़ा आकर्षण। हाँ आप बताएंगे कि हाथ धन और स्त्री। हाँ जी आप बताइए। आप हाथ खड़ा किया ना आपने। हाँ हाँ आप हाँ जी। मैं तो बता रहा था। नहीं नहीं वो पीछे कुर्सी पे बैठे हैं जो। हमेशा जीवित रहना, हमेशा जीवित रहना, ये तो इच्छा है जीवित रहना। हाँ राजेश जी, सबसे बड़ा आकर्षण प्रकृति का रहता है। संसार का सबसे बड़ा आकर्षण पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति, जो आकर्षण है वो सबसे बड़ा आकर्षण है। आई बात पकड़ में? लिंग का जो आकर्षण होता है ना, लिंग भेद है और लिंग का आकर्षण सबसे बड़ा आकर्षण है। दार्शनिक दृष्टि से कह रहा हूं मतलब, इस और आकर्षण तो बहुत होते हैं। आपकी कुछ बात थी रूप की बताए, लेकिन स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, इसीलिए तो ये संसार चल रहा है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये ईश्वर के बनाया हुआ है, ये भी ईश्वर की देन है। क्यों जी ईश्वर की देन नहीं है? ये आकर्षण नहीं होता तो ये संसार ही नहीं होता, होता? क्या थी धर्मेंद्र जी? दृष्टिकोण से आपने बताया पुरुष के प्रति आकर्षण है, तो लौकिक व्यवहारिक तौर पे भी यही देखा जाता है। हाँ तो वही तो बात बता रहा हूँ मैं, लौकिक लौकिकता की तो बात है, आध्यात्मिक तरीके से भी यही है इसका आकर्षण का मुख्य बिंदु। नहीं ये बात कुछ समझाओ कैसे पुरुष स्त्री कई वितरागी होते हैं, तो वैरागी ब्रह्मचारी होते हैं। हाँ, वो बात छोड़ दीजिए, एक सामान्य बात है। नहीं तो सामान्य में प्रकृति का ही रहता है ना मेन, मानो जो अलग अलग जो भी जवाब आए कि भाई इनों का राज करना या किसी ने कहा जीने की इच्छा, तो वो सब प्रकृति। मेरा पूछने का भाव यही था जो मैंने उत्तर दिया, कहने का जो मेरा प्रश्न था ना, मेरा प्रश्न इस दृष्टिकोण से था, मेरा जो प्रश्न था इस समझ मतलब उस व्यक्ति को लाइट करना था इस वस्तु को। अब जो ब्रह्मचारी है जो सन्यासी है वो तो महान ही है, किस आकर्षण से बचे हुए हैं, इस आकर्षण से जिन्होंने वैराग्य प्राप्त किया है और ब्रह्मचारी है वो महान। ब्रह्मचारी को क्यों बड़ा माना गया है, क्यों उसकी विशेषता बताई गई, क्योंकि इस इतने बड़े आकर्षण से वो अपने आप को संयमित करके बैठे हैं, इसलिए तो बड़ा ब्रह्मचारी को बड़ा माना गया है। हाँ जी क्या है? जो ब्रह्मचारी आकर्षित नहीं होते उसके लिए भी उसने बहुत प्रयत्न किया है। हाँ प्रयत्न कर, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जबरदस्त दुनिया का मैं तो कहता हूँ सबसे कठिन काम है, एक जन्म का काम भी नहीं है। आज जो ब्रह्मचारी बने हैं या जो सन्यासी हैं या जो ये पालन करते हैं ब्रह्मचर्य का, उनके एक जन्म के संस्कार नहीं है, पिछले कई जन्मों के संस्कारों के कारण वो आज इतने संयमित है बैठे हुए हैं। और बहुत कठिन काम, बहुत परिश्रम है। ऋषियों ने शादी कराई थी, ऋषियों ने शादी कराई थी, उस वो बात अलग है, प्रश्न वो वस्तु अलग है, हम यहाँ आकर्षण की बात कर ऋषियों की। हाँ ऐसा नहीं है कि जो ऋषि शादी नहीं की है, शादी है ऋषियों ने, लेकिन जब उनको वैराग्य प्राप्त हुआ, जब वो ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य में चले तो उन्होंने दो पत्नियों को भी छोड़ दिया ना, याज्ञवल का लिखा है ना, दो पत्नियां थी ऐसा। यहाँ तक 88,000 ऋषि मुनि हुए, केवल 8 ने ही शादी की। हाँ बोलो। किसी ने महाभाष्य महाभाष्य में है। हाँ बहन जी, पुरुष स्त्री का आकर्षण जो होता है वो मर्यादित समय अवधि के वजह से ही होता है, बाद में वो आकर्षण खत्म होने के बाद का फिर क्या अर्थ होता है जीवन में, तो पुरुष स्त्री एक दूसरे से आकर्षित नहीं रहते हैं। समय अवधि होती है जी, अपनी वृत्ति होती है, बाद में फिर क्या, बाद में फिर उनका स्वार्थ होता है, एक दूसरे का साथी बना रहे। देखो जब सेक्स फीलिंग खत्म हो जाती है ना, तब उनको सहारा चाहिए, आज भी व्यक्ति को सहारा चाहिए, फिर वो सेक्स फीलिंग का उनको नहीं होता, लेकिन मेरा कोई साथी सुख दुख का सेवा का बना रहे वो उसका स्वार्थ होता है, वो तो एक सीमा तक होता है, मुझे भी पता है कि एक सीमा तक होता है, फिर क्या होता है भाई, एक साथी चाहिए, कोई सेवा करने वाला, सुख दुख में बातचीत करने वाला कोई चाहिए, बुढ़ापे में तो अधिक चाहिए, जैसे उम्र बढ़ती है ना तो उसको अधिक सहारे की आवश्यकता पड़ती है, वो अपने आप को थोड़ा अधिक वो कम महसूस करता है अकेलापन। वो शंका समाधान के लिए, हाँ कि वो अपनी भावना क्या व्यक्त करेगा, कुछ साथी तो चाहिए ना, फिर वो नहीं रहती बात आकर्षण की, फिर वो बात रहती है राग मोह रहता है जीवन में, केवल इसके लिए नहीं, साथी चाहिए, कोई कोई बना रहे इसके लिए भी चाहिए, इसलिए बना रहता है, तो ये चीज है। क्या राजेश जी, मैं ऐसे कोई वो मेरा मत रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने इतनी जीव भी चर्चा की है दो तीन दिन में, तो वो सार्वभौमिक बात की हमने, तो सार्वभौमिक बात तो ये जितने भी प्रश्न ढूंढे और जवाब जो है, तो इसमें भी सार्वभौमिक तो प्रकृति का नहीं रहता है, लोगों को ईर्ष्या द्वेष मोह जो है प्रकृति के पदार्थों का ही रहता है, किसी को रस का, किसी को रूप का, किसी को किसी को किसी में कमजोरी अधिक होती है। हाँ दार्शनिक बात करेंगे, सभी जीवात्मा है, मान लो कुत्ता है तो उसको कुत्ता कीड़ी है, चींटी है तो उसको गंदगी है, तो ऐसे ही हर एक जीवात्मा की बात हम देखे तो जीवात्मा के रूप में हम इस चीज को देखें कि जीवात्मा को सबसे बड़ा आकर्षण किसका है, तो प्रकृति का। वो उस दृष्टि से अर्थ इज राउंड, आपका प्रश्न, आपका उत्तर को मैं सही बता रहा हूँ, बस तब आप संतोष हो रहा ऑल ओवर प्रकृति आएगी, ऑल ओवर प्रकृति अर्थ इज राउंड। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर बात बताने थी ब्रह्मचर्य के विषय में, मतलब जो उसके महत्व था उसके लाभ को बताना था। हाँ, शरीर प्रकृति है, सब प्रकृति है ना, पदार्थ तो तीन ही है, पदार्थ तीन है, तीनों चाहिए। तो मूल रूप में जो आप कह रहे हैं आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ हाईलाइट क्या करना था, वो चीज हाईलाइट करनी है। हाँ, प्रकृति का आश्रण में सब आ जाएंगे, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, पांचों विषय आ जाएंगे, लेकिन यह उसको बताना था मुख्य रूप से मनुष्य की जो चल रहा है। देखो, सबसे पहला 200 में बताया काम, बताया गया काम क्रोध लोभ, किसी में पहले काम आएगा। कितने भी व्यक्ति देखो कितना सबसे पहले घिरने की यहाँ चांसेस होता है, काम क्या होता है। तो वहां मेरा जो उद्देश्य बताने का हाईलाइट वो था, ऑल ओवर तो प्रकृति ही आएगी। हाँ जी, हमें वक्ता की भावना का लेना चाहिए, नहीं सही इसमें वक्ता क्या कहना। नहीं, वो तो समझ भाव, वक्ता के भाव को समझना चाहिए, मूल चीज वो कहना क्या चाहते हैं, मतलब। हाँ, बुद्धिमान श्रोता वक्ता के भावों को पकड़ ले, वो कहने का अर्थ, लेकिन एक एक शब्द को पकड़ने, इसमें तो ये कहा था आपने, तो फिर तो उलझन वाली बात है जी। भावों को पकड़ना या उद्देश्य क्या, कहने का तात्पर्य क्या, किस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है, वो चीज थी मुख्य बताने की। इसका उपाय भी बता दीजिए। वैराग्य और अभ्यास, आप यहाँ का व्यक्ति चाय नहीं छोड़ सकते, अब उसको क्या चाय नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो ग्रस्त में गया उसको उपाय नहीं, नहीं तो आपकी तो पत्नी आई हुई है, बोले इसे अभी इनको उपाय। देखो, जब ग्रस्त में गए तो उसकी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाओ वैदिक दृष्टि से, और वानप्रस्थ का समय आए तो वानप्रस्थ लेके आ जाओ। देखो, अमर महेंद्र भाई बैठे ना, दोनों पति पत्नी वानप्रस्थ में है, नियम सर है, ऋषियों ने ये बताया, ऐसा नहीं है, ग्रस्त कोई बुरा नहीं है। अच्छा, ग्रस्त कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अपने अपने आश्रम में वो क्या कहते हैं, अभिमन्यु वाला कोठा है, लेकिन घुसना या निकलना नहीं जानते लोग। ये अभिमन्यु क्या वाला देखा था हमने, अभिमन्यु क्या कोठे में घुस तो गया लेकिन निकल नहीं पाया। तो ग्रस्त में जाना है और निकलना है, हमारी वैदिक संस्कृति है, जाओ निकलो जाओ निकलो, लेकिन ये क्या घुस गया तो निकलता ही नहीं। हाँ, ये तो बोले 7 जन्म के हम साथी है, पता नहीं कितने जन्म के बताते हैं, कोई नहीं है मणि भाई 7 जन्म का, इसी जन्म में आ गए, इसी जन्म में आ गए। तो ये चीज है, आप तो साथ क्या सिंतर का भी करेंगे, क्योंकि आपको सुख मिल रहा है ना, आपको पत्नी से सुख मिल रहा है, तो आप तो सिंतर जन्म भी बोलेंगे, साथ रहेंगे बोलने वाले, लेकिन वैदिक दृष्टिकोण से ये नहीं है। तो ये भी रूप रस गंध शब्द है, उसमें सबसे पहला काम बताया गया, और मैं जहां तक मैं अनुभव करता हूं, दुनिया का सबसे कठिन काम है ब्रह्मचर्य पालन, दुनिया का कठिन में कठिन काम है। देखो, शरीर से तो सारे कुछ ब्रह्मचारी हैं, मैं उन्हें कह रहा हूं, लेकिन मन से ब्रह्मचारी रहना बहुत कठिन है। कानों का ब्रह्मचर्य होता है, आंखों का ब्रह्मचर्य होता है, स्पर्श का ब्रह्मचर्य होता है, केवल शरीर का नहीं होता। एक व्यक्ति ब्रह्मचारी तो है, लेकिन कान उसके सुन लेते हैं, आंखें उसकी उस दृष्टि से देख लेती है, मन उस दृष्टि से विचार करता है। शारीरिक रूप से दुनिया तो मानती है ब्रह्मचारी है, क्यों जी, ये सूक्ष्म बातें बता रहा हूं मैं आपको, कहीं आप उल्टा अर्थ न लेना, थोड़ी ऊंची लेवल की बातें हैं। कानों का ब्रह्मचारी नहीं, कानों से श्रवण करता है, तो ब्रह्मचर्य बहुत सूक्ष्मता से जाए ना, तो बहुत बारीकी से आएगा ब्रह्मचर्य। वो तो काम शब्द को जो है प्रमुख गिना, प्रमुख गिना, सारे 200 में सबसे पहला दोष काम क्रोध लोभ में सब बोलते हैं। जैसा आपने गिना है कि ब्रह्मचारी अनेक प्रकार के होते हैं, कान के नहीं, आंख के नहीं, ये वो नहीं, प्रकार तो एक ही होता है ब्रह्मचारी का, लेकिन तो मतलब ये काम का जो आपने व्याख्यान किया है, ये काम मात्र पति पत्नी तक सीमित नहीं, नहीं है, नहीं है। आपको तो क्या, मैं आचार्य जी के साथ घूमता हूं, तो कई लोग अपने भावों को प्रकट करते हैं, 8 दिन सुने ना, इतना बड़ा व्यक्ति जो दादा बन गया, वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है आचार्य जी के आगे, अगर अकेले में रूम में मुझे ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिली, मैं बैठा था, मेरे सामने उसने, तो अपने को लगे कि धरती फट जाए और अंदर हम समा जाए, ऐसी बात उसने, लेकिन उसने हिम्मत की, बहुत हिम्मत की, बहुत हिम्मत की। मैंने कहा कि उसने इतना स्वीकार किया, वो गदगद हो गया। 8 दिन से भी सुनी, बड़ा करोड़पति आदमी था। तो आचार्य जी बोला, ये बैठे उनके सामने, नहीं ये तो मेरे बड़े भाई है, इसका वादा नहीं, ये भले बैठे हो, मेरे आग में भी बैठा था, पता नहीं कैसी कैसी बात है। तो लोग अपने अनुभव, इससे हमको भी पता लगता है, हमको भी सावधान, हमको भी सीखने को मिलता है कि देखो लोगों की मानसिकता देखो क्या क्या होती है। और सब व्यक्ति अपना आत्मनिरीक्षण करें तो पता लग जाता है। आत्मनिरीक्षण में आएगी ये बात, मैं रात को लेता हूं उसमें भी ये बातें आएगी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आएगी। इस प्रकार के विचार संत महात्मा को भी आता है, रोक देते हैं। आते तो है सब, प्रयास करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, जोर कर लगा पड़ता है, तब जाके होता है। तो कुछ बातें थी आज मैंने, अब तो हमारा समय हो गया, कल फिर आगे लेंगे इसको। ये है जी, ओम शांति।